Suzanne Bosman. Goedemiddag. Nasuizend van de klap op de kanus bij de provinciale statenverkiezingen steekt de top van het kabinet de gebutste koppen bij elkaar. Wat is het antwoord en wat zijn de handreikingen naar de boer-burgerbeweging? Bespreken we straks met politiek commentator Joost Vullings. In één vandaag na het NOS Journaal. Hier is Robert Baltus. Tata Steel stoot nog steeds veel kankerverwekkende stoffen uit. Vergeleken met 2020 daalde er afgelopen voor- en najaar alleen minder ijzer neer in de omgeving van de staalfabriek bij IJmuiden. Maar een daling van andere stoffen is volgens de RIVM niet te zien. Er komt grof stof neer en daar zitten pak en metalen in, waaronder lood. Het is ongewenst. We hebben eerder, 2 jaar geleden, een rapport uitgebracht waarin ook een risicobeoordeling aan zat. Daar is toen gezegd van nou, de hoeveelheden pak en lood die erin zitten, die zijn ongewenst voor opgroeiende kinderen. En als de situatie niet wezenlijk veranderd is, ja, dan is dat nog steeds dezelfde conclusie. Tata Steel zegt dat er plannen zijn om de uitstoot van gevaarlijke stoffen de komende jaren te verminderen. Maar het RIVM ziet in de metingen daar nog geen effect van. Het Openbaar Ministerie heeft 4 jaar cel geëist tegen complotdekker Misha Kat. De 59-jarige Kat werd 2 jaar geleden opgepakt in Noord-Ierland en vorig jaar uitgeleverd. Hij zou hebben opgeroepen tot geweld tegen de rechtspraak, het AD, tegen de gemeente Bodegraven, en tot ontvoering en bedreiging van RIVM-directeur Jaap van Dissel. Die zou volgens Kat achter rituele kindermoorden zitten in Bodegraven. Zijn aanhangers legden daarom bloemen en briefjes neer op de begraafplaats in Bodegraven. De gemeente ondernam juridische stappen. Het Chinese moederbedrijf van de webshop AliExpress is van plan om zich op te splitsen in 6 onderdelen. De Alibaba-groep is vooral bekend vanwege AliExpress, maar het bedrijf houdt zich ook met allerlei andere zaken bezig, zoals supermarkten, datacenters, maaltijdbezorging, logistiek en entertainment. Vanaf morgen rijden er weer treinen tussen Den Bosch en Bokstel. De dassen die onder het spoor een burcht hadden gemaakt zijn verhuisd. Omdat het beschermde dieren zijn, mocht er niet gewerkt worden zolang de dassen er zaten. Het Verenigd Koninkrijk en Polen gaan gezamenlijk 2 tijdelijke dorpen bouwen in Oekraïne. De dorpen moeten aan ongeveer 700 Oekraïners die hun huis zijn kwijtgeraakt onderdak bieden. Het is goed dat de westerse wereld krachtig reageert op de Russische agressie in Oekraïne, stelt Amnesty International. Maar er is sprake van een dubbele moraal. De stilte over de situatie in Saoedi-Arabië. Passiviteit ten aanzien van Egypte en de weigering om het Israëlische systeem van apartheid tegen Palestijnen aan te pakken. Het ene land wordt internationaal veel harder aangepakt dan het andere, schrijft de organisatie in een jaarrapport over de mensenrechten in 2022. Er waren ook lichtpuntjes. Kazachstan en Papua-Nieuw-Guinea hebben de doodstraf afgeschaft. Russische en Belarussische sporters kunnen onder bepaalde voorwaarden meer deelnemen aan internationale competities. Dat zegt IOC-baas Thomas Bach. Deelname van sporters met een Russisch of Belarussisch paspoort in internationale competities werkt volgens de IOC-baas. Almost every day in a number of sports. We see it most prominently in tennis, but we see it also in cycling. We see it in some table tennis competitions. We see it in ice hockey. We see it in handball. We see it in football. And in none of these competitions, security incident has been happening. Het IOC worstelt al een tijdje met de vraag of het sporters uit die landen deel moet laten nemen aan kwalificatiewedstrijden voor de Olympische Spelen die volgend jaar in Parijs plaatsvinden. Vanwege de oorlog in Oekraïne is daar heel veel weerstand tegen. Bach vindt dat uitsluiting indruist tegen het Olympische handvest. Het weer vanuit het westen, meer bewolking en vanavond het regen of motregen. Het is 7 tot 10 graden. Morgen eerst wat zon, 's middags regen en 13 tot 16 graden. En forward naar Erik Evengroen bij de ANWB. Dag Erik. Hi, goedemiddag. De avondspits is begonnen. De meeste vertraging in de regio Rotterdam en bij Den Haag. Zoals op de A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Zoetewoude Rijndijk en knooppunt Prins Klausplein. Daar waren 2 rijstroken dicht. De weg is inmiddels weer vrij, maar hou nog rekening met een 30 minuten oponthoud. De A15 Gorinchem richting Rotterdam tussen Gorinchem en Sliedrecht-West. 6 kilometer file en 20 minuten oponthoud. En tenslotte de A50 Arnhem richting Zwolle tussen knooppunt Beekbergen en Vaassen. Een 30 minuten oponthoud. Er liggen voorwerpen op de weg. 2 rijstroken zijn dicht. Verkeer kan over de vluchtstrook. Ster. Ken je team ST Works? Dat is de beste wielerploeg van de wereld. Maar ken je Tom ook? Tom is HR en salarisexpert bij SD Works. Je kan nu een meet and greet winnen met mij. Zou een meet and greet met Demi Vollering van team SD Works niet leuker zijn, Tom? Ja, dat kan ook. Race nu naar meetsdworks.nl. SD Works, HR, salaris en wielrennen. SD Works, Works. De goedkoopste energie is de energie die je niet verbruikt. Bengglas is het beste isolatieglas ter wereld en past altijd in bestaande kozijnen. Start met besparen. Ga naar bengglas.nl. SD Works, Works. SD Works, HR, salaris en wielrennen. Bespaar op uw energierekening en vraag uw glaszetter om Bengglas. Ga naar bengglas.nl. Cultuur. Een groot woord, maar... Cultuur, dat ben jij. Dat zijn wij. Allemaal. We maken het, het vormt ons... En we geven het door. Op straat, in de cafés... In musea, op de festivals, de podia... En in onze programma's. Want cultuur maakt ons. En Afrotros... De omroep voor ons. Speciaal voor deelnemers van de Vriendenloterij. Ga uiterlijk 28 maart met uw verzorg- en verwen cadeaukaart van 10 euro naar Jumbo. Voor heerlijke producten van onder andere Daf, André Lon en Axe. 18 plus, speel bewust. Heb jij ook nog zo'n dure autoverzekering? Wat als je voor onze autoverzekering 20% minder zou betalen? Zou je dan overstappen? Is componist Ludovico Einaudi een maestro voor de massa of de nieuwe Mozart? En wat is het geheim van de megahits van Joep Beving? Vanavond in het Uur van de Wolf aandacht voor neoclassieke muziek. In de documentaire The Sound Weavers. 22:30, NTR, NPO 2. En? Zou je overstappen? Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 20%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. NPO Radio 1. Afro Tros. Keiharde verhoren, verdachten onder zware druk zetten, uitschelden, niet laten slapen, bedreigen en zelfs voorliegen. De geschiedenis kent veel zaken waarbij onschuldige verdachten uiteindelijk een moord dan maar bekennen. En toch verandert er niks aan de omstreden manier waarop de politie verdachten verhoort. Feit of fictie over afval uit Rome, Lammert, dat hier wordt verbrand. Ja, een opvallend verhaal. Per april gaat het afvalenergiebedrijf in Amsterdam Romeins huisvuil verbranden. En op AT5 zegt een woordvoerder van AEB dat inclusief de treinreis schoner is dan het afval in Rome storten. Zoek uit. Ja, dat roept inderdaad wel vragen op. Eerst krijgsberaad in het torentje. Eén vandaag. Suzanne Bosman. Na twee weken nadreunen van de verkiezingsuitslag is het vanavond tijd voor een officiële evaluatie. Want wat nu in alle provincies, waterschappen, de boer-burgerbeweging by far de grootste partij is. In eerste instantie zei premier Rutte dat de uitslag niet zoveel betekende voor de bestuurbaarheid van het land. Niet onmiddellijk iets. En ik denk ook dat het kabinet stabiel kan blijven de komende jaren. Nou, twee dagen later leek de betekenis van de overwinning van BBB pas echt goed ingedaald. Het is ook een onmiskenbaar signaal van de kiezer. En met dit signaal zullen we wat moeten hier in Den Haag. Uiteraard ook het kabinet. En het is volgens mij inderdaad de eerste keer dat één partij in alle provincies de grootste is. Ja, maar wat moet het kabinet dan doen? Vandaag komen Rutte en de vicepremier samen. Daarover praat ik met onze politiek commentator Joost Vullings hier in de studio. Fijn dat je er bent, Joost. Goedemiddag. En ook hier Joyce Boverhuis van het Eén Vandaag Opiniepanel met onder de arm een nieuwe zetelpeiling. Zeker. Daarover zometeen. Ja, Joost, eerst eens, ja, komt het kabinet vanavond dan met het antwoord op de uitslag? Oh. Nee. Oh, dankjewel. Daar kan ik heel kort over zijn. Bedankt. Ik voorspel dat ze enig moment naar buiten komen met z'n allen vanavond. En ik denk dat het een goed gesprek is geweest. Dat durf ik op voorhand. Mm-hmm. Constructief ook. Ja. Dat ze het goed hebben bekeken. Dat er veel problemen zijn. En dat er denk ik nog een meerdere gesprekken nodig zijn. Maar dat ze wel goed het idee hebben dat er een signaal is afgegeven. Dat ze heel hard hun best gaan doen. Oké, maar wat doen ze dan in de tussentijd? Want ze nemen secondanten mee. Ja. Dat klinkt een beetje naar een kabinetsformatie eigenlijk. Op de een of andere manier? Ja, ik heb het idee dat ze allemaal iemand hebben meegenomen, een soort vertrouweling die een brede kennis heeft, omdat er natuurlijk veel onderwerpen waarschijnlijk langskomen. Misschien dachten we een week geleden of toen het werd aangekondigd voor het weekend, dit gaat alleen over stikstof, maar dat hoorde je vrijdag al in de persconferentie van Sigrid Kaag als vicepremier. Dat ze zei, ja, maar dit gaat ook over Groningen, dit gaat ook over toeslagen, dit gaat gewoon over het feit dat veel van mensen zien dat de overheid geen problemen oplost. Dus daarom dat Van der Wal er dan niet bij zit. Want dan zou je toch zeggen van, hè, als stikstof toch het issue geweest is ook voor BBB. Ja, maar Mark Harbers heeft ook heel veel last van stikstof. Ja, oké. Okay. Ja, en Adema gaat ook niet mee met Carola Schouten. Ja. Dus ze nemen kennelijk een vertrouweling mee met brede kennis en veel politieke ervaring. Dat idee heb ik, dat het de gedachte is. Ja, en dan gaan ze toch praten over wat we mogelijk kunnen doen. Nou zei Rutte er moet meer geld naar de regio. Hè? Gisteravond kwam ook zo'n boodschap. Denk, is dat niet een beetje doorzichtig? Jawel, dat is ook heel doorzichtig. Mm-hmm. Ja. Nee, maar ik denk dat ze vanavond ook eerst gaan analyseren van wat is het nou? Welk signaal heeft de kiezer gegeven? Delen wij met z'n allen die analyse? En dan ga je vervolgens een stap maken. Ja, wat zou je dan kunnen doen? En moet dat anders dan wat we in het regeerakkoord hebben afgesproken? Nou, dat soort vragen die worden er gesteld. Maar ik verwacht niet dat ze al die antwoorden in één sessie gaan geven. Maar verwacht je dat uiteindelijk na meerdere sessies dat regeerakkoord wel open wordt gebroken? Weet ik niet. Nee, kijk, ik heb het idee dat het misschien wel gaat gebeuren. Maar als je nu zegt van, dan zeg je, zover zijn we nog niet. Dus ik kan me ook voor. Kijk, je hebt een stikstofprobleem, je hebt een klimaatprobleem, migratie en de begroting moet rond voor volgend jaar. Dat zijn alle vier dijken van politieke problemen. Ik heb het idee, want je kan alles achtereenvolgens oplossen. Ik kan zeggen, we gooien alles in een grote mand. Dan gaan we al die problemen tegelijk oplossen. En dan pakt iedereen ergens verlies en ergens winst. Maar dat idee, en daarbij misschien ook ideeën uit het regeerakkoord worden herzien, dan hoor je het antwoord, zover zijn we nog niet. Mm-hmm. Kortom, het is een optie, maar het is nog niet toe besloten om het op deze manier te doen. En wie weet doen ze het toch nog anders. Maar dat is iets waar dit op kan uitdraaien. Ja, maar als dan, want dit klinkt toch wel naar vertraging. Het duurt een hele tijd. Ja, maar tijd is altijd belangrijk, Suzanne. Ja. Nee, maar kijk, snelle oplossingen. Zoals Mark Rutte, weet je, dan zeg je ook, dat is doorzichtig. Kijk, het is zo, toen die verkiezingsuitslag kwam, ze keken echt als konijnen in de koplamp. Toen was er echt zo'n sfeer in Den Haag dat je denkt, nou, het kan alle kanten op. Of ze gaan heel erg tegen elkaar aanklitten, die coalitiepartij, of het klapt helemaal uit elkaar. Je zag irritaties binnen partijen, tussen partijen. En wat dan toch vaak bestuurders doen, gewoon jongens, even rust. Geen niet in paniek handelen, gewoon kijken, wat is er aan de hand en wat kunnen we doen. Nou, dat is een beproefd recept in de Nederlandse politiek. En dat zien we dus nu gebeuren. Zeg maar, de afgelopen weken kan je ook zeggen elkaar ontlopen om te voorkomen dat er ruzie komt. Dat is een hele goede tactiek. Als je elkaar niet ziet, kan je ook geen ruzie maken. Ja, Suzanne. Dat is misschien wat dat betreft een goede tactiek. En wat ik net zei, een beetje gechargeerd, intussen mordt het volk. Dan ga ik naar Joyce. Want de kiezers, die zitten intussen wel te kijken. En die denken, hallo, we hebben een signaal afgegeven. Ja. Doe er wat mee. Want jullie hebben nu een peiling gedaan weer naar de Tweede Kamerverkiezingen. Mm-hmm, klopt. Als die nu zouden zijn. Wat zegt dat? Ja, het is wel interessant. Hè? 2 weken geleden bij de Provinciale Statenverkiezingen is inderdaad een flinke proteststem uitgebracht. Hè. Massaal stemden mensen op BBB. En dat blijkt nu in onze peiling van de Tweede Kamer. Geen eenmalige opleving. De partij van Caroline van der Plas schiet in onze peiling deze maand in één keer van 14 naar 28 zetels. Een verdubbeling. En vooral 14 zetels in een maand erbij. Dat hebben we eigenlijk in onze zetelpeilinggeschiedenis nog nooit gezien. En terwijl de coalitiepartijen op verlies staan. Bij D66 gaan er maar liefst 3 zetels af. Komen daarmee op 12 zetels. De helft van waarmee ze nu in de Kamer zitten. Ook het CDA is gehalveerd ten opzichte van de Tweede Kamerverkiezingen. ChristenUnie verliest een zetel. En ook de VVD verliest in deze peiling 2 zetels. Daarmee komt de partij uit op 27, nog steeds relatief groot. Maar voor het eerst in jaren staat de VVD dus niet meer als enige aan de top. Nou, daar heb je, Lammertje, want jij stuit nog op een tweet van Caroline van der Plas daarover. Ja, want die heeft het gezien op onze website. Ja, inderdaad. Ja. En zij tweet BBB met 28 virtuele zetels, ongeveer even groot als VVD met 27 zetels, meldt E! Vandaag. Het is heel lastig kennelijk om hardop te zeggen dat BBB virtueel groter is dan VVD. Dus waarom zeggen we dat niet, Joyce? Ja, nou ja, ik snap de verwarring. Het is ook goed om het misschien even uit te leggen. Ja, we moeten in onze peilingen altijd rekening houden met foutmarges. Mm. Hè, met de onzekerheden die een peiling nou eenmaal in zich hebben. We peilen niet 17 miljoen mensen. Dan zouden we een exacte uitslag hebben. Maar we hebben een selectie van zo'n 1000 mensen die een afspiegeling zijn van de samenleving. Dus daar zitten gewoon onzekerheden in. We houden altijd rekening met een foutmarge van 2 zetels. Dus het zou net zo goed kunnen zijn dat de BBB bijvoorbeeld op 30 zetels staat en VVD op 26 zetels. Het kan ook andersom zijn. Wij roepen gewoon geen winnaar uit als er maar één zetel Maar wel het aantal zetels, dus dat is dan misschien wel gek. Of niet? Nou ja, dit is wat er zeg maar uit de peiling komt. Maar je moet gewoon rekening houden dat het ook helemaal andersom had kunnen zijn. Hè, qua twee zetels. Dus daarom kunnen we gewoon als peilers niet een winnaar uitroepen. Met zo'n weinig verschil. Ja, maar Joost van der Plas zit wel bovenop. Dus het, dat spreekt ook argwaan uit. Ja, nogal. Ja, nee, bijna dat het er niet gegund wordt. Ja, nou ja, goed, volgens mij wordt daar heel veel gegund. Nou, dus, zeker ook als Partij van de Dieren. Maakt niet uit welke partij het is. Met één zetel verschil kan je gewoon niet spreken van een... En de afgelopen jaren, ik had het net met Joyce erover... hebben we natuurlijk gehad dat de VVD is jaren achtereen de grootste geweest... met echt altijd veel meer zetelsverschil dan twee. Dus deze hele kwestie heeft ook geen rol gespeeld... in alle publicaties van het opiniepanel de afgelopen jaren. Laat nog even dan verder in die cijfers duiken, want die kiezers... van BBB, dat is dan toch wel interessant om te kijken... waar die dan nu vandaan komen. Ja, nou inderdaad, de coalitiepartijen verliezen natuurlijk... maar in deze peiling lijken vooral de PVV en JA21... de dupe van die extra BBB-zetels. Met 4 zetels minder verliest de PVV fors. De partij houdt er 12 over. Het laagste aantal in de peilingen sinds de verkiezingen van 2021. JA21 zakt van 9 naar 6 zetels. Ja, en wel opvallend om hierbij te noemen... Begin dit jaar stonden JA21 en BBB met 10 zetels... nog op dezelfde hoogte in de zetelpeiling. Snel gegaan. Ja, zeker. Joost, VVD zei al, niet meer dus de grootste. Maar bij de PVV, 4 eraf. Ja. Wat zegt jou dat? Nou, dat komt hard aan. Wilders is wel gehecht aan zijn zetels. En wil graag toch altijd wel een van de grootste partijen van Nederland zijn. Zeker de grootste oppositiepartij. Dat geeft hem ook het recht om altijd tijdens grote debatten als eerste te spreken. Dus ik ben heel benieuwd wat hij gaat doen. Kijk, tot op heden heeft hij Van der Plas eigenlijk met rust gelaten. Of zag hij daar een bondgenoot in. Op heel veel kwesties in de politiek. Maar ik kan me zo voorstellen dat als hij een bedreiging wordt... dat hij toch momenten gaat zoeken waarop hij haar gaat aanvallen. Daar ben ik wel benieuwd naar. Ja. En dat sluit ik niet uit. Dus dat daar meer clashes gaan ontstaan. Ja, bij JA21 zie ik dat niet zo snel doen. Die werken goed samen met BBB. Mm-hmm. Maar met Geert Wilders, die houdt wel heel veel van zijn zetels. Mm-hmm. Okay, ja, daar hebben meer politici last van. Ja, okay, maar 21 verliest er natuurlijk ook wel wat aan BBB. Ja, dus misschien dat ze daar ook wat alerter zijn. Nou, daar heb ik het vandaag aan kunnen vragen. Dus daar zeiden ze nee. Dat zal niet onze tactiek zijn om vliegen te gaan afvangen bij BBB. Ja, dat doen ze dan niet. Maar wat je al met al ziet, dat hele beeld... Joost, dat de kiezers zich van het kabinet afkeren van de coalitie. We zien ook hoe de onderlinge verhoudingen binnen die coalitie onder druk staan. Kun je schetsen... hoe groot het probleem voor dit kabinet is. Hè? Want jij zegt, vanavond ze geven het tijd... en we kijken er nog eens naar, Hoe groot is de paniek? Nou, de paniek is natuurlijk was heel groot. En dan ga je gewoon rekenen. Er zijn natuurlijk mensen die best wel hebben gedacht... de fik erin binnen de coalitie. Maar uiteindelijk ga je denken van... stel dat we nu de boel klapt, wat brengt dat het land? Want over het algemeen voelen die ministers nog best wel de verantwoordelijkheid... van hallo, dat laat je zomaar niet uit je handen vallen. Nou, dan levert dat ontzettend veel vertraging op al die kwesties zo belangrijk zijn. En daarnaast kijken partijen natuurlijk ook gewoon plat naar hun eigen belang. En dan maken ze gewoon de rekensom. De boel nu opblazen is niet in ons eigen belang. Maar los wat mensen offeren, om het zo maar even te zeggen. Nou ja, kijk, en daarnaast is eigenlijk de conclusie die wij natuurlijk al heel lang trekken... sinds het kabinet geïnstalleerd werd. We zagen wel dat die vertrouwenscijfers altijd super laag waren. En wat zeggen we altijd in deze studio? Het kabinet moet gaan leveren. En dat is waarom mensen zoveel weinig vertrouwen in hebben. Toeslagen, gas, stikstof, veel woorden... weinig daden. Als je gaat leveren, is niet iedereen het met je eens. Maar dan hebben mensen tenminste het idee dat er politici zijn... die iets voor elkaar krijgen. Dat is het grote probleem van dit kabinet. Ja, en hoe kijken ze, Joyce, nu naar die politici... naar de partijleiders op dit moment, de paneleden? Ja, nou ja, na de historische winst van BBB... lijkt de kloof verkleinen tussen Den Haag en de burger de heilige graal. Maar dan heb ik wel een vervelende boodschap. Want op dit moment komt uit ons onderzoek... dat zelfs de mensen die in 2021 nog op hun stemden... niet geloven dat zij die kloof kunnen dichten. Hè. Dan heb ik het over de leiders van de coalitiepartijen. Ja, Kaag wordt te elitair genoemd, Rutte te afstandelijk. Ja, en Wopke Hoekstra te afstandelijk. En Rutte, die draagt dus die problemen... van het verleden met zich mee. Dat nemen ze hem natuurlijk ook kwalijk. Daarom zien ze hem ook niet veranderen daarin. Dus het wordt lastig. Vanavond in ieder geval het eerste overleg daarover in het torentje. Joost Vullings, Joyce Bovenhuis, dank. Vanavond in onze televisieuitzending om 17:15 op NPO 1 gaat het ook hier over. Het is intussen de laatste dag voor veel statenleden. De oude lichting die wordt vandaag in alle provincies uitgezwaaid. Onze verslaggever die is in Assen en spreekt daar een CDA'er die het veld moet ruimen. Voor het verkeer naar Erik. Ja, de avond is begonnen. De meeste files veroorzaken nog niet al te veel oponthoud. En dat is wel het geval op de A50, Arnhem richting Zwolle, tussen Afrit Loenen en Vaassen. Daar heb je bijna 3 kwartier oponthoud. Er ligt daar rommel op de weg. 2 rijstroken zijn dicht. Het verkeer kan over de vluchtstrook. Eén vandaag. Nou, maar we gaan het hebben over winkeldiefstal. Ja, eerlijk zeggen, Suzanne, ben je wel eens wat vergeten af te rekenen bij de zelfscankassa? Vast wel, maar ik ben altijd heel nerveus. Ik ben echt een scheid. Het lijkt me zo erg. Dan krijg je zo'n totale controle. Ja, en dan, precies. Dan moet je wat doen. Oh nee, dus ik ben echt heel nerveus. Oké, nou, uit cijfers van de politie blijkt dat het aantal winkeldiefstallen het afgelopen jaar is toegenomen van 30.000 naar 40.000 keer. En dat zou vooral door die zelfscankassa's komen. Dat ziet ook Albert Heijn-franchiser Masha Vos. Zij zit echt met de handen in het haar, omdat de winkeldiefstal in haar supermarkten enorm is toegenomen. Nou ja, weet je, dat is heel lastig. Hè? Want je hebt natuurlijk verschillende vormen van lekkage. Maar het is wel echt significant toegenomen. Dus ik denk dat dat 40% toename niet gek is. Als we mensen aanhouden, zijn het 9 van de 10 keer niet de basisdingetjes. Het zijn over het algemeen inderdaad wel de wat duurdere dingen. En onder de jeugd al helemaal. Hè? Dus sushi, ja, we hebben het hartstikke duur gemaakt. En ja, dus eigenlijk hebben ze er wel alle recht toe om het mee te nemen. Ja, dat is het argument dan wat de winkeldieven zelf geven. Die torenhoge inflatie. Veel mensen kunnen simpelweg de boodschappen niet meer betalen. Of vinden dat een beetje proletarisch winkelen geen enkel probleem is. Zolang supermarkten en de voedingsindustrie gigantisch binnenlopen. Zo maakte Ahold Delhaize vorig jaar een winst van maar liefst 2,5 miljard euro. De hoogste winst in 10 jaar tijd. Ja, dan snapt mevrouw Vos toch ook wel dat die sushi misschien soms onder in de tas wordt weggemoffeld. Ja, kijk, die winst is overigens niet in Europa behaald. Hè? Maar goed, dat is natuurlijk niet hetgene wat mensen lezen en ook niet wat mensen willen onthouden. Het is ook echt duurder geworden. Dus dat ben ik helemaal met iedereen eens. En het boodschappen doen is ook echt duur. Ben ik ook eens, maar dan geef je nog niet het recht om het zomaar mee te nemen. Ik moet er ook heel hard voor werken. Ja, omdat het zo ontzettend uit de hand loopt in haar winkels, had Masha Vos verbouwingsplannen. Ja, kijk, ik dacht, laten we zo'n hokje maken, weet je wel. Dat is toch een stuk makkelijker, zetten ze daarin. Geen internet, weet je wel. Dan heb je even tijd om even na te denken. Maar dat mag allemaal niet. Maar dat begrijp ik. Maar stelen mag volgens mij ook niet. Ja, nu moeten medewerkers dus de winkeldieven vasthouden en erbij blijven voordat de politie er is. Gelukkig is die er wel meestal na 20 minuten, maar het kost toch allemaal tijd. En ja, staan ze de volgende week dan niet gewoon weer op de stoep? Nou, sommigen proberen dat wel. Hè. Bij ons krijgen ze een winkelverbod voor al onze winkels. We hebben er in Haarlem bijvoorbeeld 4. En dus daarom moet je ook wel goed bekijken van geef ik ze een winkelverbod? Want stel dat het een goede klant is en die heeft wel 2-3 producten vergeten. Ja, wat doe je daar dan mee, weet je wel? Dus, en dat dilemma, dat vind ik echt heel lastig, ook voor de medewerkers, omdat te moeten beslissen. Van ja, want er is altijd een mooi verhaal, weet je wel? Ja, volgens de Telegraaf en het Dagblad van het Noorden worden er nu door Albert Heijn extra maatregelen genomen waarbij onopvallende beveiligers rondlopen die doen alsof ze klant zijn, maar intussen naar potentiële boeven loeren. Toch maar die sushi afrekenen dus, of gewoon voor de vissticks gaan. Oké. Nieuws via de NOS dan. Nog altijd daalt er veel stof met hoge concentraties kankerverwekkende stof neer in de omgeving van staalfabrikant Tata Steel. Blijkt uit nieuw onderzoek van het RIVM. Ronald Smetsers van het RIVM, goedemiddag. Goedemiddag. U hebt hier al eerder onderzoek naar gedaan, in 2020 bijvoorbeeld. Wat blijkt nu, wat stelt u vast als het gaat om die uitstoot bij Tata Steel? Ja, we hebben dit onderzoek 3 keer gedaan. Het rapport van vandaag geeft inzicht in de metingen die vorig najaar gedaan zijn. Die hebben we ook vergeleken met die van vorig voorjaar en uit 2020. En wat we zien is dat er eigenlijk geen grote verschillen zijn in de neerslag van pak en heel veel metalen. Alleen voor ijzer zien we wel duidelijk een afname tussen 2020 en 2022. Maar die schadelijke, zeg maar kankerverwekkende stoffen, die komen nog steeds in dezelfde hoeveelheden neer voor een groot deel. Ja, de Tata Steel heeft toch maatregelen genomen? We kijken hier maar naar een beperkt stukje van de puzzel. We kijken naar grofstof wat neerdaalt in de omgeving van de fabriek. Dat betekent dat maatregelen die genomen zijn om de uitstoot van andere type stoffen te verminderen, dat je die hiermee niet eigenlijk kunt vaststellen. Om een voorbeeld te geven, pakken en metalen zitten ook aan fijnstof. Als dat fijnstof via een schoorsteen hoog geloosd wordt, dan zie je dat niet terug in Wijk aan Zee en Beverwijk, maar vele tientallen kilometers verderop, en is het al heel erg verdund. Dus het kan best zijn dat er maatregelen genomen zijn die dat soort emissies verminderd hebben. Maar het grove stof wat in de omgeving neerdaalt, daar zien wij eigenlijk geen verschillen tussen. Maar dit zijn allemaal schadelijke stoffen waar mensen serieus ernstig ziek van kunnen worden. Ik kan me voorstellen dat u als RIVM dan zegt, die fabriek moet gesloten worden per direct. Nou, wij hebben gezegd, de hoeveelheid pak en metalen, met name lood, die in de omgeving zijn neergedaald, die zijn ongewenst voor kinderen. Dus dat is een toch wel iets zachtere conclusie dan wat u net vertelt. Maar ongewenst voor kinderen klinkt ook niet heel erg lekker als ik ouder ben. Nee, dat klopt. Het is ook niet erg lekker. Nee, dat klopt. Dus wij zeggen ook niet dat het niks voorstelt. En het zou ook mooi zijn als er iets aan gedaan moet worden. Maar zoals u het net verwoord, is het wel een hele harde conclusie. Okay, die staat in ieder geval in ons rapport. Ja, er daalt in ieder geval veel stof met hoge concentraties van kankerverwekkende stoffen neer bij Tata Steel. Ik dank u wel. Ronald Smetsers was dat van het RIVM. Het is druk in de provinciehuizen vandaag. Alle niet gekozen leden nemen afscheid in speciale vergaderingen. In Drenthe komen er 24 mensen niet terug in een provinciale staat. Het CDA viel terug van 5 naar 3 zetels. Betekent dat CDA-statenlid Gert-Jan Zuur, die op plek 5 stond, er vandaag voor het laatst bij is. En Laura Korst sprak hem eerder vanmiddag. Wil je het poortje open doen? Jazeker. Mooi, dankjewel. Zal dit dan de laatste keer zijn dat het poortje voor u open wordt gedaan? Ja, inderdaad. Na 4 jaar, ja. Gereserveerd voor gasten van de heer Zuur staat er hier op wat stoelen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hoeveel mensen mochten we uitnodigen? Daar is geen limiet aangesteld. Worden ze allemaal gevuld? Ze worden allemaal gevuld, ja. Vrouw, 3 kinderen en? Ja, met aanhang. En mijn schoonouders komen ook. Leuk. Tenminste, als ze het kunnen vinden. Ja, want zover is de afstand tussen de burger en het provinciehuis dat ze het soms niet kunnen vinden nou hier ja, in Drenthe. Wanneer raakt dit een inwoner wat hier besloten wordt? Pas via een organisatie of via de gemeente. Na 1 periode houdt het voor u op. Maar wat voor gevoel bent u hier vandaag? Het doet wel wat met je. Je hebt hier 4 jaar toch je voetsporen liggen. En je hebt hier ingewikkelde zaken besproken. Je hebt hier ook feestjes gevierd. Dus wat is het laatste feestje dat de CDA-fractie in de Provinciale Staten in Drenthe gevierd heeft? Nou, dat is wel een aardige. Kort voor de verkiezingen stonden we in een bepaalde voorspelling op 1 zetel. En uiteindelijk zijn dat er 3 geworden. Nou, dat is toch een verdrievoudiging. Dat is wel reden voor een feestje. Ja, je moet soms de feestjes even zoeken, maar alles is relatief. Ook al ga je van 5 naar 3 zetels. Klopt. We hebben met onze gedeputeerden geprobeerd het verschil te maken. Volgens ons is dat ook best wel gelukt. Alleen ja, we zijn nu wat meer afgerekend op het landelijk gebeuren dan op wat we in de provincie hebben bereikt. En dat voelt zuur. Om maar even bij mijn eigen naam te blijven. Ik twijfelde of ik hem moest gaan maken in het interview, de grap. Maar u maakt hem zelf al. Nou, ik maak hem zelf maar. Dan hoeft een ander hem niet te maken, ja. Dus zo ziet u dat? Dat jullie door de houding van de landelijke CDA zijn afgerekend? En niet zozeer door wat jullie hier zelf met veel verven voor elkaar proberen te boksen. Nou ja, er ligt natuurlijk hier ook wel een uitdaging. Alle partijen, bijna alle partijen hebben verloren. Of het nou oppositie was of coalitie. De BBB is in Drenthe, even voor de mensen die hier niet wonen, eigenlijk met de kaasschaaf langs alle fracties gegaan. En bijna alle fracties leveren 2, 1, 3 zetels in. We zijn afgerekend. Ja, door de invloed van Den Haag. Dus elke partij zal zich dit ook moeten aantrekken. Dat we de komende 4 jaar dat we wel moeten proberen die kloof te dichten. Niet alleen de kloof tussen politiek en burger, hier dichtbij in Drenthe. Maar ook de kloof tussen platteland en Den Haag. Ik las een interview met u uit 2020. Toen was u eigenlijk net aangetreden. Ja. En daarin zei u de reden dat u de politiek bent ingegaan. U wilde de provincie dichter bij de burgers brengen. En u wilde de dorpen op het platteland leefbaar houden. Maar juist die redenen grijpen mensen aan om op iemand anders te stemmen. Ja, dat is niet leuk. We zijn de provincie ingegaan. De ondersteuning van de dorpshuizen, de ondersteuning van het vrijwilligerswerk. Dus daar doen we geld bij en dat is ook goed besteed en goed gevallen. Dus als je het op concrete zaken ziet, het kan natuurlijk altijd beter. Zeker, het moet ook beter. Maar gevoel, daar kun je moeilijk tegen strijden. Ik denk niet eens dat het hier echt in de provincie heel hard mis is gegaan. Wopke Hoekstra, van u. Had hij weggemoeten of is het goed dat hij blijft? Ik denk dat het een hele goede minister van Buitenlandse Zaken is. Neemt u het hem kwalijk? Ik neem niemand iets kwalijk. Wokke heeft gedaan wat hij kon, ook als partijleider de afgelopen tijd. Ja, denkt u dat? Ja, daar ben ik van overtuigd. Wat hij kon, wat hij in zijn mars had? Daar ben ik van overtuigd. Alleen het was niet goed genoeg. Het was niet goed genoeg voor een hele mooie verkiezingsuitslag in de provincie. Hé, daar is uw schoonvader. Hij vroeg zich af of u het wel goed zou kunnen vinden, het provinciehuis. Maar dat is vlekkeloos gegaan? In één keer naartoe gereden? Nee. Het blijft, de bebording hier naartoe is slecht. Ja. Ik heb twee keer een bordje gezien in het provinciehuis. Waarom niet een paar meer? Nee, ja. De fractievoorzitter, de heer Van Dekker, die zegt, ga even op de stoel van de heer Zuur zitten. Gaat u hem missen? Zeker, ik ga hem heel erg missen. Een uitstekend financieel woordvoerder. Maar waarom heeft u hem dan niet hoger op de lijst gezet? Ah, dat is een mooie discussie voor iemand anders. Gaat u mee doen met BBB? Wij sluiten er nooit iemand uit, dus dat zou maar kunnen. Nou ja, u kunt nu de BBB helemaal niet uitsluiten. Nee. Met 17 dat zou wel heel ernstig aanmatigend zijn als je dat met 3 zetels zou zeggen. Nee, maar gewoon nieuwe collega's, nieuwe partij. Het volk heeft gesproken, dus wel wat aan de hand in het land. En aan de nieuwe partij, BBB, is het ook om daar stappen in te zetten. Dus tussen u en mij ziet u het ze doen? Het is een flinke uitdaging. Denkt u dat de BBB kan gaan leveren wat mensen van die partij verwachten? Nou, daar daag ik ze toe uit. Zegt u met een hele grote glimlach op uw gezicht. Ja, nou ja, ga er maar aan staan. Ik weet het niet. We zullen het zien. Het afscheid van Gert-Jan Zuur en 23 andere statenleden in Assen in een verslag van Laura Kors. Morgen worden de nieuwe statenleden geïnstalleerd in Assen. Daaronder dus 17 BBB'ers. De Europese Commissie wil meer mijnbouw in Europa om minder afhankelijk te zijn van China. Maar misschien moeten we eerst maar eens kijken hoe we zuiniger met onze grondstoffen omgaan. Dat horen we zo. Eerst het nieuws. NPO Radio 1. Robert Bats. Op de dag dat het RIVM met nieuwe cijfers komt over de uitstoot bij Tata Steel, kondigt de staalgigant zelf aan de omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied voor de rechter te slepen. Tata Steel eist dat de dienst onmiddellijk stopt met cameratoezicht, waarmee ook giftige stoffen worden gemeten. Het bedrijf vreest namelijk voor de privacy van de medewerkers. Het Openbaar Ministerie heeft 4 jaar cel geëist tegen complotdenker Misha Kat. Hij zou hebben opgeroepen tot geweld tegen de rechtspraak, het AD, en tegen de gemeente Bodegraven, en tot ontvoering en bedreiging van RIVM-directeur Jaap van Dissel. Het Chinese moederbedrijf van de webshop AliExpress is van plan om zich op te splitsen in 6 verschillende onderdelen. De Alibaba-groep is vooral bekend vanwege AliExpress, maar het bedrijf houdt zich ook bezig met allerlei andere zaken, zoals supermarkten, datacenters, maaltijdbezorging, logistiek en entertainment. En vanaf morgen rijden er weer treinen tussen Den Bosch en Bokstel. De dassen die onder het spoor een burcht hadden gemaakt zijn verhuisd. Omdat het beschermde dieren zijn, mochten niet worden gewerkt zolang de dassen er zaten. Robert, dankjewel voor het weer, Peter. Het is bewolkt aan het raken en in het westen van het land, maar ook bijvoorbeeld in Flevoland en Friesland, daar regent het al licht hier en daar. En dat zal de komende uren in het hele land gaan gebeuren. De wind die draait daarbij steeds verder naar het zuidwesten. En waar het gisteren nog aan de frisse kant was, wordt het juist vrij zacht. Maar wel met een hele hoop bewolking. En dat is dus precies wat er vannacht en morgen ook op het programma staat. Vannacht is er veel bewolking, dan trekt de regen van vanmiddag en vanavond wel weg naar het noorden toe. Dus dan wordt het een groot deel van het land wel droog. En het koelt dan af naar een graad of 4. En morgen hebben we dan die zuidwestenwind. Die zorgt voor betrekkelijk hoge temperaturen, zeker in de zuidelijke helft van het land. Daar wordt het zo'n 14 tot 16 graden. Maar in het noorden is het dan een graad of 10 tot 12. Er is wel veel bewolking. Een groot deel van de dag is het droog. Maar er is kans op een enkel buitje, zeker in de middag. En als je de zon al gaat zien, dan is dat waarschijnlijk in het zuiden van het land. Nou, donderdag hebben we een dag met buien en zon, maar ook een hoop wind. Het is dan wel 16 graden, dus behoorlijk zacht. Dan hebben we vrijdag en zaterdag twee hele natte dagen. Dus dat is een regenachtig einde van de maand maart. En ook een regenachtige 1 april op zaterdag. Dat is geen grap. Maar op zondag lijkt het er dan op dat het behoorlijk zonnig gaat worden. Dus van de twee weekenddagen ziet de zondag er vooralsnog het beste uit. Dankjewel. Kijken wat er op de weg gebeurt. Erik Evengroen. Nou, de meeste vertraging is nu in de regio Rotterdam en bij Den Haag. Zoals op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Roelevarensveen en Leidschendam. Daar rijdt het langzaam over 9 kilometer en de vertraging is 20 minuten. Ook 20 minuten oponthoud op de A44 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Oegstgeest en Wassenaar. En vooral nog veel oponthoud op de A50 Arnhem richting Zwolle. Tussen Afrit Loenen en Vaassen. Daar heb je bijna een uur oponthoud. Twee rijstroken zijn dicht. Er ligt behoorlijk wat glas op de weg daar. Omrijden kan via de A1 en de A28. En nou ja, de verwachting is dat rond 5 uur de weg wel weer vrij is. Suzanne Bosman. Eén Vandaag. Europa, ook Nederland dus, is veel te afhankelijk van China voor onze belangrijke maar schaarse grondstoffen. De Europese Commissie voert daarom campagne voor meer Made in Europe. Over een paar jaar moeten we 10% van bijvoorbeeld lithium en kobalt, belangrijk voor de batterijen van auto's en telefoons, zelf uit de grond halen. Benjamin Sprecher is industrieel ecoloog aan de TU Delft. Goedemiddag, meneer Sprecher. Goedemiddag. De Europese Commissie zegt, ja, in 2030 moeten we dus 10% van die essentiële grondstoffen zelf kunnen delven hier in Europa. Dan denk ik, ja, 10%, maar terwijl we zo afhankelijk zijn blijkbaar, scheelt dat dan al zoveel? Nou, ik denk die 10%, je hebt natuurlijk, in de wetgeving gaat het niet alleen over de mijnbouw, maar ook over produceren van metalen in eigen land. Je had net een rapportage over Tata, dus dat soort dingen. En ook minder uit China halen, maar dan meer uit Canada bijvoorbeeld. Dus ik denk wat ze gedaan hebben, ze hebben heel ambitieus, maar nog net haalbare getallen neergezet. En 10% is een beetje waar je op uitkomt als je dat gaat doen. Oké. Maar wat schieten we er dan mee op, is de vraag. Als inderdaad 10% dan hier uit Europa kunnen halen. Nou, kijk, we halen nu voor sommige materialen tot 80-90% uit China. En daarmee ben je echt heel erg afhankelijk van zo'n land. En wat we hebben gezien met Rusland en aardgas, dat kan helemaal fout gaan. Dus de Europese Commissie probeert die afhankelijkheid zo snel mogelijk te verlagen. En dit is een wetgeving die in die richting gaat. En ik denk dat we, wat je eigenlijk al zegt, van ja, 10% wat schiet ermee op. Ja, niet genoeg natuurlijk. Dus we zijn al enorm in de problemen. Maar omdat we nu in deze situatie zitten, is dit eigenlijk het beste wat we kunnen doen. Nu moeten we af van fossiele brandstoffen. Moeten we ook niet af van deze grondstoffen gewoon? Want het is toch ontzettend schadelijk voor de natuur? Ja, dus wat interessant is, kijk, als je zo'n energietransitie ingaat, dus we hebben die grondstoffen nodig voor alle standaard dingen die we doen, maar ook heel erg veel extra nodig voor windturbines en elektrische auto's, et cetera. Maar wat wel leuk is, is dat je kolen komt ook uit een kolenmijn. Dus die kolenmijnbouw gaat heel erg naar beneden, terwijl de mijnbouw voor materialen dan omhoog gaat. Dus ik denk op lange termijn, hoewel je wel meer mijnbouw krijgt voor metalen, neemt de totale hoeveelheid mijnbouw neemt wel wat af. En dan op hele lange termijn heb je natuurlijk veel minder mijnbouw nodig, omdat je dan alle windturbines al hebt staan en zo. Maar ja, we zien wel reportages bijvoorbeeld uit Portugal, waar blijkbaar veel lithium te halen is, waar grote mijnen moeten komen, in bijzondere natuurgebieden met ecologische projecten. Ja, dat is doodzonde. Dus ja. Ik denk ook, wat ik wel jammer vind aan die wetgeving, is dat heel veel aandacht is voor mijnbouw, terwijl dat maar 10% oplevert. Terwijl je eigenlijk veel meer kan halen door beter te kijken naar productontwerp, repareerbaarheid van producten, gewoon veel minder grondstoffen. Weet je, als je mijnbouw heel veel moeite steekt in je mijnbouw en dan vervolgens maak je er gewoon slechte producten van. En dan moet je al die grondstoffen weggooien. Dat is natuurlijk doodzonde. Ja, want die slechte producten, daar hebt u veel mee te maken. U doet onderzoek naar van ja, hoe we eigenlijk beter kunnen omgaan met de grondstoffen en de materialen die we al gebruiken. Ja, dan heb je het over levensduurverlenging. Dus dat je telefoon niet na 2 jaar geen security updates meer krijgt. Of dat je laptop gewoon repareerbaar is en veel langer meegaat. En ook gewoon veel minder materialen gebruiken. Want als je met in de industrie praat, dan hoor je vaak dat ze eigenlijk gewoon materialen zijn heel goedkoop. Dus ze denken er niet zoveel over na. En zonder al te veel moeite zou je al 20-30% minder materialen kunnen gebruiken in heel veel toepassingen. Dus dan doe je heel veel moeite aan de ene kant om 10% extra mijnbouw te plegen in Europa, met inderdaad natuurgebieden en allemaal protesten en zo van mensen die dat niet in de achtertuin willen hebben. En aan de andere kant besteed je nul aandacht aan die 30% die je kan winnen door gewoon beter op te letten in het productontwerp. Maar dat zou voor bedrijven toch winstgevend zijn juist, om minder van die stoffen te gebruiken? Als je met bedrijven praat, dan zie je dat grondstoffen op dit moment zo goedkoop zijn, En vooral ook dat productcycli zijn vrij snel. En dat kost gewoon best wel veel moeite en coördinatietijd. Dus je moet meer mensen inhuren en die moeten meer vergaderen. En daar heeft niemand zin in. Mm-hmm. Ja, en wat u dan zoal tegenkomt als u. Want u bent daadwerkelijk met schroevendraaiers. Gaat u telefoons en laptops en mixers en zo te lijf? Om te kijken van wat kun je er nog uithalen en wat kun je. Hè, in hoeverre kun je ze opnieuw gebruiken? Dat is wat u doet. Wat gebeurt er dan met die kennis? Want willen bedrijven dit dan wel weten? Ja, soms heb je voorlopende bedrijven die vinden dat heel interessant. Die komen langs en die gaan ook echt hun producten herontwerpen. Maar ik denk wat we eigenlijk het meest doen is bijvoorbeeld repareerbaarheidswetgeving. Dat is uiteindelijk waar je op uit moet komen. Ik denk dat bedrijven niet, wel een aantal bedrijven, maar niet op grote schaal gaat niet iedereen hun producten beter ontwerpen. Dus op een gegeven moment moet je wetgeving hebben die gewoon zegt minimum eisen voor hoe dat gaat gebeuren. En dan, oké, hoe moet die wetgeving er nou precies uitzien? Wat voor regels moet je nou echt opschrijven die ook stand houden bij de rechter? Dat is natuurlijk heel moeilijk, dus daar zit heel veel onderzoek aan. Maar ja, als je het alweer 20 of 30 jaar met dezelfde koelkast doet, die is dan natuurlijk weer niet energiezuinig. Ja, dat is een supergoed voorbeeld van trade-off, noem je dat. Dat in sommige toepassingen is het een goed idee om zo lang mogelijk mee te gaan. In andere toepassingen zeggen, oké, op een gegeven moment is een nieuwe koelkast beter, dus gooi die oude maar gewoon weg. Ja. Oké, dat kan dus worden berekend per product. Ja, tuurlijk. Oké, wat is nou het ergste product dat u tot nu toe tegengekomen bent? Dat u zegt, dat vind ik echt een schande dat zo in elkaar zit. Ik vind stofzuigers zijn vaak echt. Daar zijn hele duidelijke dingen die fout gaan. Bijvoorbeeld kabels die breken altijd af van dat oprolsysteem. Ja. In de stofzuiger. Ja, dat gaat op een gegeven moment druk je op dat ding. Ja, inderdaad. Ja, en die knop en zo. En dan kijk je naar hoe dat ontworpen is. En dan zit het zo in elkaar dat het gewoon letterlijk niet. Het is een heel simpel mechanisme, maar het zit gewoon zo in elkaar dat je letterlijk niet bij kan zonder de stofzuiger weer kapot te maken. Dan denk je, waarom? Geen enkele reden voor. Ja, inderdaad. Omdat er dan een nieuwe kopen. En u zelf, we moeten veel meer kijken naar hoe je kunt hergebruiken, hoe je kunt recyclen. Nou hebben we ook gesproken voor een reportage die vanavond te zien is in onze televisieuitzending. Met een collega van u, hij heet Ahmed Hussein. Hij is gastonderzoeker aan de TU Delft. En hij zegt, ja, we kunnen bijvoorbeeld, we gaan het niet redden met alleen recyclen, met repareren. We moeten ook zoeken toch naar die grondstoffen. En in het grondwater in Nederland zit lithium. En dat kunnen we best makkelijk eruit halen. Is dat niet ook nog een goed idee erbij? Wat vindt u daarvan? Ja, dus het klopt wel dat je kan heel veel recyclen en levensduur verlengen. Maar uiteindelijk, zeker als je in zo'n systeem zit waar je heel veel nieuwe elektrische auto's moet neerzetten, totdat je ze allemaal hebt, kan je daar niet een weg uit recyclen. Dus je moet inderdaad meer mijnbouw plegen en meer primaire grondstoffen maken. En zo'n idee om dan lithium uit het grondwater in Nederland te halen is natuurlijk leuk, dat soort innovaties. Maar uiteindelijk is het probleem bij grondstoffen is niet per se de productie, de mijnbouw zelf, maar de hele keten daarachter. Dus als je puur lithium uit grondwater haalt, dan heb je nog geen elektrische batterij. En juist daar, in die fases van het maken van de batterij, dat zit juist 90% in China. En dat is super ingewikkeld. Daar gaat die wetgeving ook van. De hele keten zou je moeten doen. Ja. Ik vond het wel bijzonder trouwens dat we lithium in het grondwater hebben. Ja, er zit heel veel in overal eigenlijk. Mensen denken altijd aan schaars grondstoffen. Maar. Nee, heeft dat geen invloed op ons brein? Of is dat weer een hele andere... Gratis energie. Ja, ook nog. Daar weet ik niets over. Mm-hmm. Ja. Precies, goed. Nou ja, in ieder geval, u zegt, kijk nou veel meer naar die producten. Daar zit ontzettend veel winst te halen voordat je inderdaad gaat kijken hoe je hier grote natuurgebieden overhoop haalt door te gaan zoeken naar die grondstoffen. Ik dank wel. Benjamin Sprecher was dat in onze televisieuitzending. Ik zei het al, 17:15, NPO 1. Zien we onder andere ook nog een ondernemer die oude telefoons en computers inzamelt om onder meer lithium opnieuw te kunnen gebruiken. Feit of fictie? Het gaat vandaag niet helemaal hetzelfde, maar het gaat over afval. Ja, klopt, want wij op de redactie vielen bijna van onze stoel toen we vanochtend lazen op AT5 over dat huisafval uit Rome dat vanaf april per trein naar Amsterdam wordt vervoerd. En dan gaat het afvalenergiebedrijf AEB dat afval in Amsterdam vervolgens verbranden. Volgens de woordvoerder van AEB is dit gunstiger voor het milieu dan dat het in Rome gestort wordt, ook als het treintransport van het afval wordt meegerekend. Ja, nou, zoals gezegd, we vielen van onze stoel. Voor de duidelijkheid, eerst maar eens, het huisvuil van Rome, dat komt dus hier naartoe. Ja, want het afvalprobleem is daar zo groot dat ze het zelf niet meer kunnen oplossen. Onze collega en oud-Italië-correspondent Evelien Redmeijer schetste voor ons de ernst van de afvalsituatie daar. Eigenlijk heeft Rome al jaren een gigantisch vuilnisprobleem. Ik heb bijvoorbeeld zelf in een wijk gewoond in het noorden van het centrum van Rome. Dat was dichtbij een groot park en daar kwamen wilde zwijnen uit. Dus het werd steeds normaler om daar op straat wilde zwijnen te zien. Ja, dan klagen wij hier over onze ratten. Ja, Rome kan het simpelweg dus niet zelf oplossen. Ja, maar Amsterdam dan wel. Ik ben benieuwd toch echt, is dat dan gunstiger voor het milieu? Ja, nou, we zijn het gaan uitzoeken. Allereerst belden we met afvalexpert Tom Damen van de Afvalspiegel. Hij vertelde ons waarom juist Nederland de oplossing biedt. Als je gaat kijken naar Europa, dan is het zo dat in Nederland zo'n 60% van het afval gescheiden wordt, ingezameld en gerecycled. En het gemiddelde op Europees niveau is 47%. En we zien nu gewoon dat er zo goed gescheiden wordt in Nederland, dat er gewoon veel minder restafval is wat verbrand moet worden. En dat betekent dat er bij die verbrandingsovens gewoon ook capaciteit vrijkomt. En dat kan dus, zoals in dit geval, benut worden om afval vanuit Rome te verbranden. Oké, hier hebben we dus capaciteit. Maar hoezo is het verbranden hier dan beter dan het storten daar? Dat weet afvalverwerking-expert Erik van Dijk. Het heeft namelijk te maken met de methaanuitstoot. Als het op een stortplaats gestort wordt, dan krijg je methaanvorming. Methaan is een broeikasgas dat 28 keer sterker is dan CO2. En stortplaatsen wereldwijd waar zeg maar, huishoudelijk afval met organisch materiaal worden gestort, zijn een hele belangrijke component in de broeikasgaseffect. Er is ook eentje die relatief makkelijk te voorkomen is, bijvoorbeeld door het afval te verbranden. Ja, dus verbranden voorkomt methaanuitstoot. Maar ja, het stoot wel CO2 uit. Alleen juist het verbranden bij ons wekt ook weer energie op, vertelt Dame. In Nederland zijn de verbrandingsovens vrij modern. Dat wil zeggen dat er ook zeg maar terugwinning van energie plaatsvindt. En dat maakt gewoon dat in Nederland die verbrandingsovens redelijk goed zijn in vergelijking tot wat in andere Europese landen staat. Energie opwekken door afval te verbranden, hoe dan? Ja, dat legt Erik van Dijk ons even uit. In materialen, daar zit heel veel energie in. En als je dat gaat verbranden, dan kan je die energie terugwinnen. En daarmee kan je het gebruik van andere brandstoffen vermijden. Omdat AEB warmte en elektriciteit levert, hoeven we minder aardgas en steenkool te gebruiken. Oké, maar goed, de vraag hoe dan verder? Want gaan ze in Rome zelf nog wat bedenken? Of blijft die trein maar heen en weer rijden? Nou ja, voorlopig blijft hij inderdaad nog heen en weer rijden, vertelt Evelien Redmeijer. Nog altijd wordt er gezocht naar een nieuwe verbrandingsoven, naar een nieuwe vuilstortplaats. Maar politiek getouwtrek in Italië, wisselende burgemeesters, wisselende politieke winden die door Rome zijn gewaaid, is het resultaat dat die er nog altijd niet is. Wat we nu denken is dat die er in 2026 moet komen. En er is nu ook een plek voor. Dus het gesteggel lijkt nu eindelijk het einde komen. En hopelijk daarmee ook het vuilnisprobleem in Rome. Oké, Lammert. Italiaans afval in Amsterdam verbranden is volgens de woordvoerder van AEB gunstiger voor het milieu dan het in Rome storten. Ook als het treintransport van het afval wordt meegerekend. Is dat feit of fictie? Ja, het verbranden van afval in Nederlandse ovens is beter voor het milieu dan het afval storten in Rome, zelfs met die treinreis. De methaan die vrijkomt bij de stort is slechter namelijk dan de CO2 die vrijkomt bij het verbranden. En daarnaast wekt het verbranden dus van dat afval energie op. En deze energie is schoner dan aardgas of steenkool. Misschien ruikt het ook nog wel Italiaans straks in Amsterdam. Weet, het is dus een feit. Oké. Erik, waar staan de files? Nou, vooral veel vertraging nog altijd op de A50, Arnhem richting Zwolle. Tussen Afrit Loenen en Vaassen, daar is een bestelbus, is daar glasplaten verloren. Dat was de rommel die daar lag. Dat wordt nu druk opgeruimd. Er zijn nog altijd wel twee rijstroken dicht. De verwachting is dat rond 5 uur de weg weer vrij is. Maar hou rekening met een klein uur vertraging op dit moment. Zware druk, suggestieve vragen en uiteindelijk valse bekentenissen. De manier van verhoren door de politie lijkt nog altijd op een traditionele manier te gebeuren. Door de documentaire De Pompmoord en de podcast De Verhoorkamer zijn er opnieuw vraagtekens over deze verhoormethode. Bij De Pompmoord zijn 4 mannen veroordeeld voor de moord op een pompbediende in 1985. Er zat 17 jaar tussen de veroordelingen en de moord en zo ging dat er in 2001 aan toe. Moet je vertellen. Ja, rechtspsycholoog Peter van Koppen, goedemiddag. Goedemiddag. In 2009 schreef u al een boek over deze zaak. Had u daar ook al gereden twijfel bij, het project waar u aan verbonden bent. Maar zo gaat het er blijkbaar, wat we net hoorden. Dat is toch best schokkend, hè, als je dat zo als leek zo hoort, aan toe in de verhoorkamer. Ja, kijk, zo gaat het natuurlijk niet in elke verhoorkamer aan toe. Dit zijn grote uitzonderingen. En wat wij eerlijk ook gezegd ook zien van dit soort valse bekentenissen, want dan kan je deze zaak van spreken. Dit soort valse bekentenissen zien we eigenlijk vaker voorkomen in juist hele vriendelijke verhoren. En die gaan vaak in de opvolgende manier. Een verdachte die zegt van ja, je beschuldigt mij van die moord, maar ik kan er helemaal niks van herinneren. En dan zeggen de verbalisanten, de verhoorders, die zeggen van nou, dat kan wel komen, want als je een moord pleegt, is dat heel schokkend en dat kan je dan verdringen. En we gaan samen jou helpen jouw geheugen op te frissen. En dan volgt vaak een groot aantal zeer suggestieve verhoren, waar uiteindelijk aan het einde de verdachte overtuigd is door de verbalisanten dat hij misschien die moord wel gepleegd kan hebben. Oké, maar dan zegt u dan zegt in eerste instantie de verdachte, ik kan het me niet herinneren, maar die kan ook zeggen, ik heb het niet gedaan. Nou ja, soms zeggen ze, ik heb het niet gedaan. Kijk, de grote zorg is niet zozeer deze wat uitzonderingszaken. De grote zorg is dat de grote bulk van verhoren in Nederland uitermate slecht gebeurt. En dat komt door het volgende. Laat ik zeggen, we hebben drie soorten verhoren in Nederland. Namelijk zijn verhoren van kinderen in de verhoorstudio. Die gebeuren behoorlijk zorgvuldig. Daar is ook een goede opname van. Met een regiekamer achter een one-way screen. En daar is eigenlijk, zijn wel dingen over op te merken, maar dat is niet het grote probleem. Het grootste probleem is eigenlijk de hele middenmoot van verhoren. Die zitten eigenlijk ondertussen de hele ernstige zaken, waarbij dan zeer speciale teams worden ingezet. Maar de grote middenmoot van de verhoren gebeurt door twee verbalisanten, waarvan de een zit te typen en de andere vragen stelt. En we zien zelden politiemensen die ooit een typcursus gevolgd hebben. Dus dat gaat vaak echt met een niveau van twee vingers. Die zitten dan hard te slaan op een toetsenbord. En op het moment dat de getuige of de verdachte gaat zitten praten, dan begint een van de verbalisanten te typen. Die maakt overigens niet een letterlijke versie, letterlijk verslag van het verhoor, maar een zogenaamd procesverbaal, waarin een uitermate samenvatting wordt gemaakt van het verhoor in wat wij noemen politieagentenproza, veel vol met taalfouten. En vervolgens zitten dan een lijst met vragen op te lepelen. Ja. En dat heeft tot gevolg dus dat niemand echt op die getuigen let, niemand op die verdachte let, het verhoor slecht is. En het stond soms tot bizarre situaties. Zal ik u één voorbeeld geven? Ja. Nou, bijvoorbeeld een zaak, er wordt een basketbalcoach van verdacht van het misbruik van een aantal jongens, althans in een kruis gepakt te hebben tijdens de training op het veld, in de hal, waarbij alle andere kinderen eromheen stonden en bovendien een hoop ouders op de tribune zaten, omdat ze zaten te wachten op het einde van de training. En die man zou die kinderen dan in het kruis gepakt hebben. Dat is sowieso natuurlijk niet erg waarschijnlijke situatie. Maar de kinderen worden verhoord. En bij een van die verhoren lepelt zo'n verhoorder die lijst met vragen op. En de eerste vraag is dan van, God, heeft hij je wel eens in je kruis aangeraakt? En de jongen zegt van, nou nee. En ja, hij komt wel eens natuurlijk met zijn hand in de buurt als hij dingen voordoet, maar hij is nooit in mijn kruis aangeraakt. En de volgende vraag is dan, en wat voelde je dan als hij je in kruis aanraakte? En vervolgens gaat het verhoor een tijd door. En tegen het einde van het verhoor vertelt deze jongen, die dus gewoon nooit in zijn kruis is aangeraakt door de basketbalcoach, een verhaal dat hij door die coach is aangeraakt in zijn kruis. En dat komt nou, door dit soort. Dat komt gewoon door het barrel slechte manier van verhoren. Maar meneer Van Koppen, ik dacht dat dit alleen in de jaren 80, misschien begin jaren 90 gebeurde, maar dat sinds de Zaanse paskamermoord alles veranderd is bij de politie. Nou, sinds de Zaanse verhoormethode. Ja, dat sorry, was een andere zaak. Dat was een zaak in Groningen trouwens. Maar er is dus weinig. Kijk, er gaat een aantal dingen mis. Een van de belangrijke dingen die misgaat, is dat men bij de politie ervan uitgaat dat iedereen een verhoor moet kunnen doen. Nee, voor een verhoor heb je niet alleen een gedegen opleiding nodig, maar daar heb je ook gewoon talent voor nodig. Dat moet je kunnen. En een hele hoop politiemensen kunnen dat niet. En die gaan dan zich terugtrekken op het maken van een netprocesverbaal en het oplepelen van een lijst met vragen. En dat heeft eigenlijk niks met een verhoor te maken. Hoe kun je dit oplossen? Wat kun je hier tegen doen? Wat zijn uw aanbevelingen? Nou ja, het is heel simpel. Stand B, het typen in verhoorkamer verbieden. Daar moet je eigenlijk onmiddellijk mee ophouden. Gewoon opnemen. Heel veel verhoren worden opgenomen. Mm-hmm. En dat zou je meer kunnen doen. Dan kan je de opname laten draaien en gewoon een goed gedegen gesprek voeren met de verdachte of met de getuigen. En op basis van de opname maakt dan een van de twee verhoorders later gewoon een klassiek procesverbaan, samenvatting. Mm. Dat is aanzienlijk efficiënter, want dat typen, dat kost ontzettend veel tijd. Bovendien stoort dat vreselijk bij niet alleen het tempo, maar ook de kwaliteit van het verhoor. En het is ook een stuk goedkoper. Ja. En ja, dat roepen mijn collega's al jaren. Ik vind het bijzonder dat zoiets redelijk eenvoudig, praktisch al zoveel kan bijdragen aan de kwaliteit van het maken van de hele zaak. Ja, dat kan ook. En het rare is, het enige argument dat we tot nu toe gehoord hebben om dat niet te doen is van, ja, we willen graag een handtekening van de getuige of de verdachte onder het procesverbaal. Ja, dat vindt geen enkele rechter belangrijk. Ja, is dat het traditionele denken of bij de politie, dat ze blijven doen wat ze altijd deden? We gaan door wat we altijd gedaan hebben. Ja, en zo doen we het. En daar zo blijven we het doen. En daarna gaan we koffie drinken. Ja, maar daardoor komen er een hoop zaken en niet tot een goed einde. En komen in ieder geval mensen onschuldig uiteindelijk in de cel. Nou ja, de gevolgen zijn natuurlijk dat soms dat dit een verhoogde kans op valse bekentenissen geeft. Het zorgt er ook voor dat getuigen allerlei gesuggereerde verhalen gaan vertellen. Maar het zorgt er ook voor dat je veel minder uit getuigen krijgt dan ze zouden kunnen vertellen. Ja, meer luisteren dan in plaats van typen. Ja, stop met het typen in de verhoorkamer. Precies. Peter Verkoppen, ik dank u wel. Peter Verkoppen is rechtspsycholoog en houdt zich bezig met rechtszaken waar twijfel over is. Lammert, we zijn bijna aan het einde van deze één vandaag. Wat is er nog? Nou, op een wierde of terf bij het Groningse Rottum hebben archeologen 101 skeletten gevonden uit de 15e eeuw. Op de plek waar gegraven wordt heeft in die tijd waarschijnlijk een klooster gestaan. Ook zijn er funderingen gevonden van een kerk uit de 11e eeuw. En de skeletten zijn in uitzonderlijk goede staat, gezien hun ouderdom. Archeoloog Tim Kouling legt aan RTV Noord uit hoe dat kan. Het is klei. En klei heeft de prachtige eigenschap dat het luchtdicht afsluit. Dus heel veel fijn en teer materiaal wat normaal gesproken wegrot, dat is er nog. Ja, het is echt bizar om te zien. Ja, jij hebt ze gezien. Ja, het lijkt echt alsof die mensen daar 50 jaar geleden zijn begraven. Ja. Het is de bedoeling overigens om de skeletten na onderzoek wel weer opnieuw te begraven. Oké, dat de grafrust in ieder geval wordt bewaard. Goed, dankjewel. Dit was het. Onze televisieuitzending, zoals gezegd, 17:15. NPO 1, Rick van der Westerlaken presenteert dan. En hier op de radio zo meteen Duwke. Duwke Teertstra met Nieuws en Koop. Fijne middag verder. Avrotros, de omroep voor ons. Dat is geweldig! Wat zeg je? Dat het een topdeal is! Hè? Een superdeal! Wil je ook mega mooi zijn voor minder? Voor de beste beautydeals en meer? Check je socialdeal.nl. Vakantie. Het cruise door je gedachten. Het voordeel van één keer je koffer uitpakken en iedere dag wakker worden op een andere bestemming. Culinair genieten, top entertainment en heerlijk relaxen. Ervaar het zelf met Holland-Amerika-Lijn. Ontdek de beste beautydeals en meer op socialdeal.nl. Ervaar het zelf met Holland-Amerika-Lijn tijdens een cruise vanuit Nederland naar Noord-Europa. Holland-Amerika-Lijn. Met wie anders? Al 20 jaar eenvoudig online boekhouden. Stijlvolle houten kozijnen van Kozijnshop. Duurzaam en nog hogere isolatiewaarde. Nu extra snel leverbaar. Kozijnshop. Door heel Nederland. Kozijnshop. Nu 15 maanden gratis voor starters. Ben jij al member van Easy Paris Excel? Members ontvangen meer en besparen nu tot 25% op bijna alles. In de winkel of op easyparisexcel.nl. We love to see you shine. Ook een ster in wiskunde worden? Ga naar foutlooswiskunde.nl. Bent u op zoek naar een investering met zekerheid in interessante vastgoedprojecten? Dan zoekt u Crowd Real Estate. Eenvoudig online investeren op crowdrealestate.com. Wachten in de rij. Volgende klant. Werd snel langs de zelfscan.